Sizin var mı? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. 54. soruya varmıştık değil mi? Okuyun abi siz inşallah. 52'de mi kaldık siz? 53. Tamam. Bir önceki soruda 53'ten. Kur'an'da Esma-ül Hüsna geçtiği buyrukların örnekleri nelerdir? Şimdi biliyorsunuz şer'i istidlal yöntemimiz ne? Önce Kur'an'dan deliller, ardından sünnetten deliller. Çünkü edille-i şer'iye bu iki esastan oluşuyor. Tabi bundan çıkarılan birçok şer'i delil de var. Mesela icma gibi. Ama tabi bunlar Kur'an ve sünnet aslından çıkan şeyler. İcma, kıyas. İcma ve kıyas noktasında ümmetin cumhurunun tamamına yakının bir kabulü söz konusu. Ama masalihel mursele, istihsan denen, alimlerin usul fıkıh kitaplarında belirttiği, hakkında şer'i bir nasın olmadığı, sadece insanların örfünden yola çıkılarak güzel görülen şeyler. Mesela buna bir örnek vermek gerekirse, normalde İslam'da satışı yapılmayan, olmayan bir malın satışı olmaz İslam'da. Ama marangozun işte para alıp onun karşılığında gidip tahta alıp onu işlemesi bundan müstesna kılınmış. Sahabe bunu müstesna kılmışlar. Yani bunu o baptan bir satış olarak değerlendirmemişler. Yasaklanmış satış olarak. Buna işte bazı alimler istihsan diyorlar. Farklı farklı isimler koyuyorlar ama netice itibariyle üzerine icma edilmiş iki tane esas var. Biri Kur'an, biri de sünnet. Zaten icma da buradan çıkıyor, kıyas da buradan çıkıyor. O neden nedir? Esma-ül Hüsna tevhidine ufak bir giriş yapmıştık. Bugün inşallah o Esma-ül Hüsna'ya dair delilleri Kur'an'dan, ardından diğer soruda da sünnetten delillendirerek devam edecek. Buyurun. Cevap. Yüce Allah'ın şu buyrukları örnek olarak verilebilir. Şüphe yok ki Allah zatıyla ve sıfatlarıyla çok yüce ve yüksektir. Ali çok büyüktür, kebir. Yani şimdi burada ilk zikrettiği sıfat Ali, sonra kebir sıfatıydı. Orada tabi parantez içerisinde uzun uzun manalar veriyor. Ali Allah subhanahu teala'nın yüceliğini, üstünlüğünü ifade eder. Ama tabi bu yücelik malda yücelik, güçte yücelik değil, yükseklik açısından bir yüceliği ifade eder. Allah subhanahu teala geçen hafta bahsettiğim gibi yerleri ve gökleri yaratmıştır. Kürsi o yerleri ve gökleri içerisine almıştır. O kürsi de arş kapsamıştır. O da koca bir çöldeki halkaya benzer. Onların birbirine olan oranları. Bu her şeyin üzerinde Allah subhanahu teala vardır. Yani alçaklık uluhiyetin zıttıdır. Haşa, Rab'lığın zıttıdır. Alçak olmak, altta olmak bunlar hep eksikliktir, noksanlıktır. O yüzden Ebu Hanife'nin dediği gibi üstünlük, yüksek olmak, üstün olmak Rabb'in gereğidir diyor Ebu Hanife rahimehullah. Neden bunu söylüyor? Çünkü bu ilahlığın gereğidir. O neden nedir? Allah'ın Ali ismi vardır. Yüce manasındadır. Tabi bidatçılar ne yapıyorlar? Bu isim ve sıfatları farklı manalarla tevil ediyorlar. Devam. Muhakkak Allah her şeyin inceliklerini bilir. Latif her şeyden haberdardır, habir. Evet, latif ve habir. Arapçada normalde bir şeyden, bir fiilden eğer fail türetecekseniz birinci harften sonra sadece elif koyarsınız. Mesela semi'a Arapça işitti demek. Siz işiten demek istediğiniz zaman sin harfinden sonra bir tane şey koyarsınız, elif koyarsınız. Sami'un olur. Ama siz mübalağa yapmak isterseniz işitmede, işiten var. Bir de daha güçlü, kuvvetli işiteni ifade etmek istediğiniz zaman birinci harften sonra elif koymazsınız. İkinci harften sonra y harfi koyarsınız. Semi'un olur o zaman. Onun manası da mübalağalı bir şekilde, yani her şeyi işiten, manasına gelir. Çok şey işte manasına gelir. O yüzden burada Allah'ın Habir isminde bahsedilmiş. Habir, Arapça haber kökünden türeyen bir kelime. Burada da mübalağa var. Allah her şeyden haberdardır. Latif. Aynı şekilde latif de ince olması. Yani normalde Habir ismi ile Latif ismi birbirine yakın isimler. Çünkü Latif incelikleri bilmek demek. Zaten Habir'in içerisinde o da var. Siz çünkü mübalağalı mutlak bir haberdar olma sıfatı Allah subhanahu wa ta'ala verince zaten biz 54. sorudan sonra 55 ve 56. soruda bu mesele gelecek inşallah. Bazı temel sıfatlar var. O sıfatların içerisinden delaletin tadammun ettiği bazı sıfatlar türüyor. Bunlar ortaya çıkıyor. O yüzden Latif ismiyle Habir ismi Allah subhanahu wa ta'ala aslında birbirine yakın isimlerdir. Birbirlerindendir bu isimler. Evet. Muhakkak ki o en iyi bilendir. Alim her şeye güç yetirendir. Kadir. Evet. Şüphe yok ki Allah hakkıyla işitendir. Semî hakkıyla görendir. Basir. Evet. Şüphe yok ki Allah mutlak galiptir. Aziz, hikmet sahibidir. Hakim. Evet. Burada parantez içerisinde manalar veriyor. Aziz ve hakim. Aziz'in manası da yüce olmak demek. Ama bu tabi yükseklik manasında değil. Üstünlük manasında değil. Aziz, siz mal ve mülkünüzle başkalarına karşı aziz olabilirsiniz. Var olan kendi kuvvetinizle başkalarına karşı aziz olabilirsiniz. Üzerinizdeki nimetler açısından başkalarına karşı izzetli aziz olabilirsiniz. Ya aziz daha umum bir manadır yani. Aziz yücelik bakımından irdelendiğinde Ali'den ve diğer benzer yücelik sıfatlarından çok daha geneldir. Hepsini içerisine alan genel bir kelimedir aziz. Hakim de Allah subhanahu ta'nın hüküm şeyiyle alakalı, hüküm koymasıyla, her yaptığı işi hikmetle yapmasıyla alakalı olan bir sıfatıdır. O yüzden kafirler de bir hikmete binaen yaratılmıştır. Bu kadar şerrin kaynağı olan iblis aleyhillâne ve onun etbağı da Allah dilese yaratmazdı bunları. Ama Allah hakimdir. Her işini hikmetle yapandır. Boş iş yapmaz yani. Yani hikmetin tam zıttı malayanidir yani. Boş şeylerdir. Ama hikmet dediğiniz şey lüzumsuz bir şey yapmamaktır aslında. Her şeyi lüzumlu yapmaktır. Bu da haşa Allah boş şeylerle iştigal etmez. Bu Allah'a noksanlık izafesidir, küfürdür haşa. O yüzden Allah'ın hakim sıfatı vardır. Şüphesiz Allah mağfiret edendir, gafur, çok merhamet edendir, rahim. Dikkat edin ayetlere. Hep birbirine yakın isimler zikrediliyor. Mesela Latifun Habir. Yani hep ikisi de şeyle alakalı. Allah subhanahu teala'nın haberdar olmasıyla. Mesela Semiyon Basir. Allah işitendir, görendir. Birbirine yakın sıfatlar Allah'ın ilim sıfatına bunlar taalluk ediyorlar. Çünkü Allah nasıl bilir? Hem görerek hem işiterek bilir. Yani o sıfatın içerisinde birer parça bunlar. Burada da dikkat ettiyseniz neyi zikrediyor yan yana? Gafurdur, Rahim'dir. Dikkat edin, Rahman ve Rahim lafzı Kur'an ve sünnetteki birçok nasla beraber zikredilmiştir. O yüzden Allah'a dua ederken Subhanahu ve Teala rahmet dileyecekken Allah'ım sen Rahman ve Rahim, Gafursun, Tevvapsın. Bunlar hep Raufsun. Birbirine yakın mana itibarıyla Allah'ın rahmetiyle alakalı olan sıfatlardır. O yüzden duada önceki haftayı hatırlayın. Velillahil esmaul husna fed'uhu biha. En güzel isimler Allah subhanahu teala'nındır. Onlarla Allah subhanahu teala'ya dua edin. Ayetinin gereği bunları beraber zikrederek Allah subhanahu teala'dan istememiz lazım. Devam. Çünkü onlara karşı çok şefkatli, rauf, çok merhamet edendir, rahim. Evet, dikkat edin burada da rahimle raufu birleştirdi Rabbimiz. Allah ganidir, her şeyden yana zengindir, halimdir, günahkarları cezalandırmakta acele etmeyendir. Evet, şimdi gani. Gani, Arapça zengine deniyor. فَهُوَ غَنِيٌ Bu adam zengindir denir. Zengine Arapça zengin denmesi belki geçen haftalarda bahsettiğim hiçbir şeye muhtaç olmamasından kaynaklanır. Çünkü adamın malı var, parası var. İhtiyacı olan bir şey varsa parayla hemen ne yapabiliyor? Tedarik edebiliyor. O yüzden zengine gani denmiş. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselamın şu sözünden bahsediyor. اِنْ تَكْفُرُوا اَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ Eğer siz ve Allah'ın arzında olan her kim varsa Allah'a küfretseniz, Allah'a inkar etseniz, Allah'a yalanlasanız haşa, ona nankörlük etseniz, Allah alemlerden ganidir, hamiddir. Bakın burada da gani kelimesini kullanıyor. Neden diye bir soru sorarsak Allah'ın tevfikiyle şöyle cevaplarız. Yani Allah subhanahu teala bizim kulluğumuza muhtaç değildir. O yüzden bunu Rabbimiz zikrediyor. Hemen kendisine nankörlük, kendisine şükür ile hemen bu sıfatı birleştiriyor. Çünkü Allah buna muhtaç değil. E şimdi Allah ganidir, bize muhtaç değildir. Siz lazım olmayan şeyi ne yaparsınız? Fıtrat gereği atarsınız. Allah subhanahu ve teala gani olmasıyla beraber de nankörlük etti diye, küfretti diye kullarını ne yapmaz? Hemen acele bir şekilde cezalandırmaz. Halim'in de özelliği budur. Allah cezalandırmada acele etmeyendir subhanahu ve teala. Çünkü cezada acelecilik bir noksanlıktır. İki hafta önce bir hadis okumuştum. اَتَّعَنِّي مِنَ اللّٰهِ وَالْاَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ Ağırbaşlılık, oturaklılık Allah'tan. Acele ise kimdendir? Şeytandandır. O yüzden Allah hakkında böyle bir sıfatın haşa ispat edilmesi, yani ceza vermekte acele eden gibi bir sıfatın ispat edilmesi küfür olur. Haşa Allah acele etmez, bu manada halimdir. O yüzden dikkat edin, gani ve halim ismini birleştiriyor Allah subhanahu teala. Niye? Hakimdi değil mi? Hiçbir işini hikmetsiz yapmazdı. Konuşmak da onun bir sıfatıdır. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Yani Rabbimizin konuşmasıdır subhanahu ve teala. Ve onun konuşmasındaki hiçbir kelime, hiçbir harf hikmetsiz değildir. Arapçada bir kural vardır. Vav'ın çeşitleri vardır. O vav'ın çeşitleri, vav harfi var ya. O vav'ın çeşitlerinden bir tanesi de vav-u zaittir. Fazla vav diye bir vav vardır. Hiçbir görevi yoktur. Öyle fazladan yazılmıştır yazıda. Bu Arapça lügatında var. Yani konuşurken bir adam fazladan bir vav sesi oraya ekleyebilir. Kur'an'da böyle bir vav var. Alimler oturup bu ayetin tefsirinde konuşuyorlar. İşte Kur'an'da zait bir vav olur mu olmaz mı? Alimler demiş ki vav-u zait Kur'an'da var diyen kafir olur. Bunu söylemişler. Niye bunu söylemişler? Çünkü haşa Allah hikmetsiz bir şey yapmaz ki. Lüzumsuz bir şey yapmaz. O vav'ın bir görevi vardır. Onun hikmeti sana ulaşmamıştır. Gene Allah subhanahu wa ta'ala onu bir hikmete binaen konuşmuştur. O yüzden Rabbimiz yaptığı her işi hikmetle yapan hakimdir. Devam. Şüphe yok ki o hamidir. Her türlü övgüye layık olandır. Mecittir. Lütuf ve ihsanı çok ve bol olandır. Aslında Arapça hamede ve mecede birbirine çok yakın. Türkçe'de tek kelimeyle ifade ediyoruz. O da övgü. Yani Arapçadan bu iki kelimeyi Türkçe'ye tercüme etseniz birebir hamede ve mecede kelimesini, ikisi de övgü demektir. Hamid çokça övülen demek, mecid de çokça övülen demek. Bunlar hep birbirine yakın sıfatlar. O yüzden önceki haftayı bir hatırlayın. Önceki hafta ben hadisi, Tirmizi'deki hadisi okumuştum. 99 ismi. Özet genel bazı isimleri sadece tercüme etmiştim. 99 tanenin tamamını tercüme etmemiştim. İşte bu sebepten. Yani bu hafta biraz daha iyi anlaşılıyor. Çünkü tek tek isimleri irdeliyoruz. Birçok isim dediğim gibi ana bir tane sıfat var. Ondan türüyor ki bir sonraki konumuz bununla alakalı olacak inşallah. Devam. Şüphesiz ki Rabbim her şeyin üstünde gözetleyicidir. Hafiz. Rakip ve hafil. Yani rakip de kollayan demek. Hafiz de kollayan demek. İnni aleyhim hafiz. Yanlış hatırlamıyorsam Yusuf aleyhisselam şey için, bu Mısır melikinin hazineleri için diyor ki ben onları kollarım diyor. Hafiz buradan geliyor. Hafıza hafız denmesinin sebebi Kur'an'ı burada kolluyor, saklıyor. O yüzden denmiş. O yüzden rakib ve hafiz de mana itibariyle aynı şeyleri ifade eder. Ama rakip daha çok Arapların şeyinde, yanında, gözünün önündesin yani. Hani adama dersin ki, adam gözün önündeyse ben seni işte hafiz olarak koruyorum denmezsin, hafız olarak. Ben seni rakip, yani gözümle gözlemliyorum, gözümün önündesin. Hafiz ondan daha umum bir manadır. Rakip onun içerisinden bir cüzdür sadece, parçadır. Evet. Şüphesiz ki Rabbim çok yakındır, karip, duaları kabul edendir, mucib. Burada da dediğimiz gibi gene hikmet var. Allah subhanahu wa ta'ala yakın ve duaya icabet ediyor. Bak bu iki ismi birleştirmiş burada. Yani dua edin diyor, duanıza icabet edeyim, ben size çok yakınım. Rabbimiz dediğim gibi bize aslında hep usul öğretiyor. Yani duada usul öğretiyor. Rabbim sen garipsin, bize yakınsın ve mucipsin, icabet edensin. Bizim duamıza icabet ettiği insanın Allah'tan talep etmesi, dilemesi lazım. Şüphesiz Allah üzerimizde tam bir gözetleyicidir, rakip. Hı hı. Vekil olarak Allah yeter. Hesap sorucu, hasip olarak Allah yeter. Burada hasip de gene mübalağa var. Allah subhanahu ve teala insan da hesap görür. Bir iş yeri sahibidir. Girdisi vardır, çıktısı vardır. Onun hesabını yapar. Ona muhasebe deniyor. Yani Arapçada aslında hasip, hesap eden. Muhasebe aynı manaya geliyor. O da başka bir ismi faildir Arapçada. Türkçe'ye geçmiş bu kelime Arapçadan. Ama Allah subhanahu wa ta'ala burada hasip ismindeki mübaleganın bir nedeni var. O da şu. Cinler ve insanlar bugüne kadar milyonlar, milyarlar, trilyonlarca değil mi? Yani akıl bunu idrak edemez. Allah bilir sayısını yarattığı mahlukatın. Ve kıyamet günü hesaba çekeceği mahlukatın sayısını, adedini Rabbimiz biliyor. Şöyle bir düşündüğümüz zaman ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen sahih bir hadiste Ayşe annemiz diyor ki kimin, peygamberimizin sözünü naklediyor, kimin kıyamet günü hesabı incik cincik böyle en ince detayına kadar irdelenirse helak olmuştur diyor. Ve birçok kişinin Allah Kur'an'da şeyinden bahsediyor. Hesabını verme noktasındaki durumundan, hallerinden. Bakıyorsunuz ki adama soruluyor. Adam ne diyor? مَا لِي هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ سَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا. Bu ne biçim bir kitaptır diyor. Büyük küçük hiçbir şey bırakmamış, her şey var bu kitapta diyor, amel defterinde. Hani öyle günahlarımız vardır, küçüktür, biz unutmuşuzdur onları. Allah bu manada hasiptir. O kadar insanın çokluğuna veya cinnin çokluğuna rağmen en ufak ince şeyleri bile unutmaz. O yüzden Allah hasib ismi vardır. Kıyamet günü tek tek de her birini Allah hesaba çekecektir. O yüzden şeytan buradan insana vesvese verdiği için Allah ayetlerde şöyle diyor. Vallahu seri'ul hisab. Allah'ın hesabı çabuktur. Bizim hesabımız için zamana ihtiyacımız vardır. Yani bir şeyleri toplayıp çıkarıp beynimizden, onu aklımızdan birbirine bağlamamız şartı vardır. Allah bundan münezzehtir. Vallahu seri'ul hisab. Allah hesabı çabuk görendir ayetiyle de Rabbimiz nasıl bir hesap görücü olduğunu bize ne yapmıştır? Haber vermiştir. Devam. Rabbinin her şeyi görüp gözetici olması şehit sana yetmez mi? Muhakkak o her şeyi kuşatandır, muhit. O evvel, ahirdir, zahirdir ve batındır. Orada, bir önceki okuduğu şeyde, ifadede vallahu muhitun, Allah kapsayıcıdır. Biz bunu şeyde görüyoruz. Bakara suresinde Allah münafıklardan bahsediyor subhanahu ve teala. Vallahu muhitun bil kafirin. Allah kafirleri kapsayıcıdır, kuşatıcıdır. Yani Allah subhanahu ve teala onları ne yapmıştır? Aslında onlar farkında değildirler. Allah'ı kandırmaya çalışırlar ama Allah subhanahu ve teala sapıklıkta bırakmakla, o sapıklık dairesinden çıkamamakla onları her taraftan kaplamıştır. O yüzden Araplar okyanusa muhit diyorlar. Çünkü karanın her tarafını kapsamış okyanus. En büyük olduğu için her tarafını kaplamış, en büyük su kütlesi. O koca koca kara parçalarını her taraftan sarmış ve kuşatmıştır. O yüzden okyanusu Araplar muhit demiştir. Allah'ın muhit sıfatı da böyledir. Allah ne yapmıştır? Bütün kafirleri, bütün yarattığı mahlukatı her tarafından kuşatmıştır. Devamında okuduğu ifadede yer alan ahir ve evvel. Evvel başlangıcı yok, ahir de sonu yok. Ama tabii bu şu mana şöyle bir soruyu doğurabilir. Allah evet tamam ahirdir, sonu yoktur. Peki Allah subhanahu teala'nın Kur'an'da ve sünnette vaat ettiği cehennemdekilerin ve cennetlerin ebedi kalması da haşa Allah'ın sıfatına ortaklıkları mıdır? Cevaben Allah'ın tevfikiyle deriz ki bu kesinlikle şirktir böyle bir ifade. Haşa, tabii ki Allah'ın ahir sıfatı ile insanların Allah'ın dilemesiyle sonsuza kadar yaşaması birbirinden ayrı şeylerdir. Bu nedenledir ki İslam tarihinde akıllarını ön plana koyan Mutezi ile cehennemin ve cennetin ebedi olduğunu inkar etmişler. Halidine fiha ebede lafzından, işte orada ebedi olarak kalacaklar lafzından, yani sayamayacakları kadar uzun bir müddet cennet ve cehennemde kalacaklarını, sonra yok olacaklarını söylemişler. Bu ehli sünnete ait bir görüş değildir. Bunlar bu bidata bulaşanlar tekfir edilirler. Günümüzde bunun mimarları meşhur adamlar var. Hadis inkarcısı birçok çevre mutezile kafa. Her biri ne yapıyorlar? İnsanların cennet ve cehennemde ebedi kalacaklarını inkar ediyorlar ki kesinlikle ehli hadis böyle bir görüşü kabul etmemiştir. O her şeyi en iyi bilendir, alim. O Allah'tır ki ondan başka hak ilah yoktur. Görüneni de görünmeyeni de bilir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O Allah'tır ki ondan başka hak ilah yoktur. Melik'tir, Kuddüs'tür, noksanlık gerektiren her şeyden münezzehtir. Selam'dır, zat ve sıfatlarında, fiillerinde her türlü kusur ve eksikliklerden uzaktır. Mü'mindir, peygamberlerin mucizelerle doğrulayıp tasdik eden, güven ve emniyet verendir. Müheymindir, kullarının yaptıklarını ve her şeyi görüp gözetleyendir. Azizdir, her şey hükmünde mahkum olan kendisine karşı konulamayandır. Cebbardır, halleri ıslah edip düzelten yahut da hükmüne mecbur edendir. Mütekebbirdir, büyüklük ve azamette eşsiz olandır. Büyüklenmek hakkında tek başına sahip olandır. Allah koştukları ortaklardan münezzehtir. O Allah'tır ki Halık'tır, her şeyi yaratandır, baridir, yoktan var edendir, musavvirdir, yarattıklarından dilediği gibi suret ve şekil verendir. En güzel isimler ona aittir. Burada Halik, Bari ve Musavvir. Aslında bunların üçü de yaratma sıfatıyla alakalı Allah Subhanahu Teala'nın isimleridir. Halik mutlak manadadır. Yani daha en umum olan, en genel şeklidir. Bari ise yoktan var etmek gibi bir manası vardır. Yani yaratıcılık, sonradan var etmek, yoktan var etmek. Yani zaten hani bu her türlü en güzel şekli vererek yaratmak, hepsini içerisine alan genel bir mana. Onun içerisinde bari var, yoktan var eden demek. Musavvir var, en güzel şekliyle yaratan demek. Bedi' var, gene yaratan demek. Misali olmadan yaratan demek. Neden misali olmadan yaratan? Bakın insanların icatlarını özellikle uçmak için ne yapmışlar? Uçak icat etmişler. Uçağın kanatları var. Niye? Allah onlara kuş gibi bir mahlukat yaratmış. Mahluk yaratmış. Ona bakaraktan, ondan yola çıkaraktan onun şekliyle bir şey icat edebiliyorlar. Yani kainatta insanoğlunun aslında yaptığı icatların birçoğu Allah'ın Subhanahu ve Teala'nın yarattığı şeylerden yola çıkılarak yapılan icatlar. Ama Allah Subhanahu ve Teala bundan münezzehtir. Hiçbir örneğe, misale ihtiyacı yoktur. O yüzden saydığım Musavvir, Bari ki birçok eski alimin kitabında Allah Subhanahu ve Teala'yı zikrederken Bari derler alimler. Yani yaratan manasında, dediğim gibi az önce. Bari, Musavvir, Bedi ve Halik, bu dört sıfat da yaratmayla alakalıdır. Ama dediğim gibi ince ufak Arapça farklılıklar mevcuttur bu isimlerde. Evet. Sünnette Esma-ül Hüsna'nın zikredildiği hadislere örnek verebilir misiniz? Kur'an'dan önce örnekler verdik. Tabi Kur'an'daki örnekler bunlarla kısıtlı değil. Daha birçoğu var. Yani belki zikredemediğimiz. Aynı şekilde şimdi ikinci teşri kaynağı olan sünnete gidiyoruz. Sünnet teşri kaynağıdır. Yeri gelmişken. O teşriği de Allah peygambere bildirmiştir Subhanahu ve Teala. O peygamberin diliyle sadece bize ulaştırmıştır. Bir de kendi kelamı olarak bize ulaştırdığı vardır. O Kur'an'da şimdi sünnetten delillerine bakacağız inşallah. Örnek olarak peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyruklarını zikredebiliriz. Azim ve halim, pek büyük günahkarları cezalandırmakta acele etmeyen Allah'tan başka hak ilah yoktur. Dedik ya, azim ve halim, halimin az önce izahını yapmıştık. Hatırlayın, cezalandırmakta aceleci olmayandı. Azim de yücelik sıfatıydı. Demiştik ki Ali de üstünlüğüdür ve benzeri sıfatlar da üstünlüğünü ifade eder. Buradaki azim her türlü yüceliği ve üstünlüğü kapsayan bir ismidir. Yani Allah kudretiyle, gücüyle, elinde var olan gücüyle Rabbimiz. Çünkü o mülkün tek sahibi. Öyle değil mi? Her şeye kadir. فَاِذَا اَرَادَ شَيَنْ اَيَّكُلَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Bir şeye ol diyor, hemen oluveriyor. Bu manada azimdir, yücedir. Yani onun yüceliğine hiç kimse ulaşamaz. Hiçbir güç sahibi haşa onun yüceliğine ulaşamaz. Çünkü o güç sahiplerinin gücü de kime bağlı? Allah subhanahu ve teala'nın dilemesine bağlıdır. Devam. O pek büyük arşın Rabbi olan Allah'tan başka hak ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi diye burada geliyor. Aynı ifade birçok hadiste görebiliriz. Mesela müminin mümin üzerindeki 8 hakkından bir tanesi hastalandığında kardeşini ziyaret etmesidir. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih yollarla gelen hadislerde rivayet edildiği gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize şu duayı öğretmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hangi hastaya gitse elini hastanın başına koymuş 7 defa Es'elallahel azim Rabbul arşil azim eyeşfek diye dua etmiştir. Azim olan Allah'tan istiyorum. Allah'ın az önce zikredilen subhanahu teala bu sıfatını zikretmiş duada. Rabbul arşil azim ulu arşın Rabbinden istiyorum. Eyeşfek. Sana şifa vermesini diliyorum. Bunu 7 defa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar edermiş ve de ardından demiş ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı yaptıktan sonra o kişinin şifa bulmasıyla arasında en son ölmesi vardır. Yani ölene kadar o adam kesinlikle şifa bulur. Bu 5 dakika sonra olur, 5 saat sonra olur, 5 hafta sonra olur, 5 yıl sonra olur. Ölmeden 5 dakika önce olur. Ama onu alemlerin Rabbi Allah subhanahu ve teala bilir. Tabi bir istisna ile beraber geçen hafta hatırlayın kul benim duam kabul olmadı demedikçe. Çünkü bu duadır. Adam bu dua yaptıktan sonra kalksa dese Allah'tan istedik ama imtihan vermedi. O alamaz zaten. Ama bu duayı yapıp kesinlikle Allah subhanahu wa ta'ala karşılığını vereceğini bekleyen peygamberin bu müjdesini aleyhissalatü vesselamın kulak versin. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dediği gibi de o adam ile şifanın arasında en son ölüm vardır. Ölüme kadar kesinlikle ona bu şifa ulaşır. Ama hadis nereden geldik buraya? Rabbul Arşil Adim ifadesinden geldik. Ulu Arş'ın Rabbin adıyla. Neden Ulu Arş'ın Rabbin adı? Çünkü Arş Allah subhanahu ve teala mahlukatının en büyüğüdür. Allah subhanahu ve teala'nın yarattığı mahlukatın, yaratılmışların en büyüğü Arş'tır. Az önce dersin başında zikrettiğim hadiste olduğu gibi, koca bir çöldeki halka gibi. Burada önce Allah subhanahu wa ta'ala'nın azim ismini zikrettikten sonra neden bunu zikrediyor? Çünkü arşın büyüklüğünü bildiğimiz için bizler o kadar büyük bir arş var. Düşünün ona sahip olanın büyüklüğünü. Şimdi adam burada bir devletin sahibi oluyor. Bir toprak ağası, köyün ağası. Değil mi? O toplum içerisinde ne kadar yüce bir adam. Öyle değil mi? Yani böyle hani biraz tasavvur etmeye gayret edersek. Düşünün bir ülkeye. Hadi adam bütün dünyaya hakim olmuş. Ne kadar yüce olur değil mi adam yani? Düşünün ki o koca bir dünya o arşın yanında belki bir sivrisinek kanadı. Allah biliyor subhanahu ve teala. O yüzden azimin ardına hemen ulu arşın Rabbi diyor. Çünkü o azametin ve yüceliğin doruk noktası yani. O öyle bir mülkün sahibi Allah subhanahu ve teala. Devam. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi, kerim olan arşın Rabbi olan Allah'tan başka hak ilah yoktur. Ey hay! Kendisi mutlak hayat sahibi ve her canlıya hayat veren, ey kayyum! Bütün varlıkların işlerini çekip çeviren... Burada bir dakika duralım inşallah. Önce zikrettiği şey haydi değil mi? Arapça hayvanat denmesini, yani bizde hayvan deyince hakaret biraz da, Araplarda hayvanat denir. Yani canlılar demektir. Hay kelimesinden türemiştir. Hayvanat kelimesi oradan gelmiştir. Bu canlıları ifade eder. Yani yaşam olan her şeydir hayvanat dediğimiz şeyler. Yani bitkiler bu baptan değerlendirilmez. Ama hayvanlar bizim Türklerin ifadesiyle insanlar gibi, cinler gibi onlarda da hayat olduğu için bu baptan değerlendirilirler. Şimdi Türklerin ağzında küfür olan bir söz var. Hani yeri gelmişken. Mesela ne der Türkler? Haydan gelen huya gider derler. Haşa. Hay Allah subhanahu ve teala da huy ne onu bir izah etmeleri lazım. Ya deseler ki biz bunu kastetmeden söylüyoruz. Bazıları şöyle bir tevil getiriyorlar. Ben anlattığımda dediler abi bazı işte şeyler var, sofiler var. Hani hu o demek ya. Yani haydan gelen gene ona döner. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz ondan geldik ona dönücüleriz. Dedim bu manada bir sarf etmek tabii ki insan iş yapmaz. Ama orada belirtsin yani. Haydan gelen huya gider. Tabi bu da bidat bir ifadedir en kötü, en iyi ihtimal. Çünkü Hud Allah'ın Subhanahu ve Teala'nın sofilerin ihdas ettiği gibi Hud diye bir adı yoktur. Ama şu manada işte sen 1 trilyon ikramiyeden para çıkmıştı. Ne yaptın? Ya bitti hepsi. Ne olacak? Haydan gelen huya gider dese bu adam kafir olur, tekfir edilir. Çünkü burada parayı hani çarçur etme noktasında bir deyim kullanacak diye Allah Subhanahu ve Teala'nın ismini gereksiz bir yerde, gereksiz bir şekilde sarf ediyor. Allah muhafaza, iyadu billah, bu kelimeyi sarf eden insanlar da şey yapılırlar, tekfir edilirler, imanlarından olurlar. Vel iyadu billah, nesalallahu alafiyyat. Allah bu manada Subhanahu ve Teala haydır. Bizim zaten, biz de hayız yani canlıyız. Tabi Allah'ın Allah'a yakışır şekilde, kulların kullara has olduğu şekildedir. Bizler de yaşıyoruz ama bizim yaşamamız neye bağlıdır? Rabbimizin bizi can hayat vermesiyle alakalı bir şeydir. Allah Adem'e ruhundan üflemiştir. Bununla alakalı şeyler vardır, hadisler vardır. Tabi bunlar hep müteşabih meselelerdir. Keyfiyeti nasıllığı bunlar bizi ilgilendirmeyen şeylerdir. Biz bunlar Kur'an ve sünnette sabit olduğu için bunları şey yapmak zorundayız. İman etmek zorundayız. Ama Allah subhanahu wa ta'ala haşa dediğimiz gibi mahluk değildir. O her türlü noksanlıklardan münezzehtir. Onun misali ve dengi misli yoktur. Tamam. Ey celal ve ikram, sonsuz lütufların sahibi, ey gökleri ve yeri misalsiz ve örneksiz yoktan var eden bedi. Bediüzzaman diyorlar ya. Zamanın yaratıcısı demek. O söz de küfürdür. O da caiz olmaz. Said Nursi'yi öveceğiz diye ona Bedi ismini takmışlar. Bedi yaratan demek. Burada da tercüme ettikleri gibi. O yüzden öyle bir lafızdan Müslümanların o adama hitap etmesi kesinlikle caiz değildir. Tekrar hatırlatalım. Böyle diyen insanlara da nehyetmek zorundayız. Çünkü o Allah subhanahu wa ta'ala has olan isimlerden bir tanesidir. İsmiyle beraber yerde de gökte de hiçbir şeyin zarar vermediği Allah'ın adıyla, o her şeyi işitendir, semi, o her şeyi bilendir, alim. Bismillahillezî lâ yadurru mâsmî şey'un fil ardi ve lâ fissemâ ve huves semiul alim. Yerde ve gökte adıyla hiçbir şeyin zarar veremediği Allah'ın adıyla diyor, değil mi? Hiçbir şey onun adıyla zarar veremez. Bu bir noktaya temas ediyor aslında. Besmele'ye benziyor bir manada bu. Peygamberden rivayet edilen aleyhissalatü vesselam hadis, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan gelen 3-4 tane farklı lafızlardan hadisler var besmele ile alakalı. Her ne kadar hasen senetli de olsa, sahih senetli olmasa da bu hadisler mana itibariyle doğrudur, kabul edilirler. Besmelesiz işte bereket yoktur, besmelesiz iş tamamlanmaz, bereketsizdir, yarımdır. Buna benzer manalarda hadisler vardır. Her şeyde besmele lazım. Yani bir insan harama besmeleyle başlasa ümmetin icmasıyla kafir olur, tekfir edilir. Ama insanın hanımıyla cima ederken, beraber olurken bile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği bir duası vardır. Onu yapması farzdır. Öyle bir işte bile besmele şarttır yani. Varın gerisini siz düşünün. Daha önemli, daha ehemmiyetli. Özellikle dinimize taalluk eden meselelerde besmelenin ehemmiyeti. O yüzden besmelesiz abdest olmaz mesela. Çoğu mesele besmeleyi abdestin şartlarından saymıştır. İnsan Bismillah demese abdest almadan önce o abdest batıldır. Ulemanın ekserisine göre, çoğunluğuna göre. O yüzden besmelenin dinde yeri çok büyüktür. Çok ehemmiyetlidir. Düşünün ki böyle az önce zikrettiğim gibi insanın eşiyle beraber olması gibi bir durumda bile Bismillah Allah'ıma cennibine şeytan ve cennibi şeytanı marazak tane diye dua etmesini din emrediyorsa, Allah'ın adıyla Allah'ın bizi ve bizi rızıklandıracağın şey şeytanın şerrinden koru, şeytanın işte tasallutundan koru diye insan dua ediyor ise, daha önemli meselelerde din davetine başlarken, bir hayrı başlatırken, emri bil maruf nehyanil münker yaparken, bir mescit açarken, o mescidin işlerini yaparken, idare ederken fark etmez yani. Hani vakada bunun örnekleri çoğaltılabilir. Her birinde besmele eksik olursa o işte bereket eksik olur. O iş yarım kalır, o iş tamamlanmaz, bir yerden sonra ilerlemez. O yüzden aman aman, sakın ha sakın, önce asi nefsime nasihatim, sonra sizleredir. Sakın ha sakın işlerinizde besmeleyi terk etmeyin. İbnül Kayyim Rahimullah'ın dediği gibi insan diyor cima anında bu duayı terk etse şeytan da onunla beraber cima eder eşiyle diyor. Ve doğan çocuğa şeytan tasallut eder. Diyor nasıl? Çocuk şeytan fıtratlı olur diyor. Hani şeytanlar şeytan olması hasebiyle günaha çok meyyaldirler, çok düşkündürler. fıska çok düşkündürler, isyana çok düşkündürler. Bir bakarsınız ki çocuk isyankar, fasık, şeytani böyle, Allah korusun, Allah muhafaza eylesin, bir hale bürünmüş. O yüzden besmele çok ama çok önemli bir iştir. O yüzden hadiste yerde ve gökte hiçbir şey onun adıyla zarar veremez diyor. Ama bize zarar veriyor. Soru sorulursa. Çünkü biz hakkıyla Bismillah demiyoruz. Yani Bismillah demek dilden yapılan sadece bir fiil değildir. Aslında kalpte başlayıp dilde biten bir fiildir. Önce kalpte başlar bu. Sonra dilde biter. Bu tevekküldür. Kalbi Allah'a bağlamaktır. Çünkü insanda görmediği mahluklardan korku gibi bir fıtrat vardır. Mesela insanın cin şeytan korkusu gibi. Onun haricinde insan aslandan ve yılandan da korkar. Ama bu duayı yapsa biiznillah, İmam Kurtubi'nin dediği gibi tefsirinden naklediyor. Auzu bi kelimatillahit tammati min şerri ma halak. Yarattığı bütün şerlerin şerrinden Allah'ın tam kelimelerine sığınırım hadisini şerh ederken tefsirinde diyor ki bu hadisin faydası hem şer'i ilmen sabittir hem de tecrübeyle sabittir. Bir gün diyor beni diyor akrep sokmuştu. Akrep yılan ona benzer bir şey. Sonra tefekkür ettim düşündüm ki diyor o gece yatmadan önce bu duayı yapmayı unutmuştum diyor. Şeytan bana unutturmuştu. O yüzden başıma böyle bir musibet gelmişti diyor. Yani o nedenledir ki Allah'ın adını her işte başlarken dillen değil sadece kalplen ansak o işimizde hem bereket olur hem o işimiz düzgün gider. Eğer işlerimiz düzgün gitmiyorsa bir başa sarıp Bismillah deyip yeniden başlamak lazım. Yani işlerimiz bozuksa her işimiz olabilir. Bu dünyevi ve uhrevi hiçbir şey fark etmez. Önce bir başa sarıp düzgün bir besmele çekip Bismillah deyip ondan sonra tekrar işe sarılmak, iki elle tutunmak lazımdır. Gizliyi, açığı bilen alim, gökleri ve yeri yoktan var eden fatır, her şeyin Rabbi ve her şeyin mutlak sahibi ve egemenin meliki olan Allah'ım. Yedi göğün Rabbi, pek büyük arşın Rabbi, bizim de Rabbimiz, her şeyin de Rabbi olan taneyi ve çekirdeği çatlatıp yaratan Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı indiren Allah'ım. Senin alnından yakaladığın şerli her bir varlığın şerrinden sana sığınırım. Sen evvel ilk olansın, senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahir olansın, senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahir olansın, senden üste hiçbir şey yoktur. Sen batınsın, senden öte hiçbir şey yoktur. Şimdi bu hadislerin her birinde Allah subhanahu teala'nın isimlerini zikretmek, ondan başlamak, onun isimlerine, onun kelimelerine sığınmak değil mi? Hep bunlardan bahsedildi ya. Kafirler neden Allahu Ekber dendiğinde korkuyor? Aslında o korku şeytanlaşmalarından kaynaklanıyor. Çünkü şeytanlar zararlı mahluklardır. Bu insi olabilir, cinni olabilir, fark etmez. İnsin de şeytanı vardır. Ta'avvud nefseke bi zikrillahi ya Ebu Zer mineşşeyatinil insi vel cin. Ey Ebu Zer, nefsini cinni ve insi şeytanların şerrinden Allah'ı zikretmekle sakındır, koru diyor. Ya Resulallah, insanın da şeytanı mı olur diyor aleyhissalatü vesselam. Nebi Sassam diyor ki, naam, evet diyor, insan da azdığı zaman insanın da şeytanı vardır. Tıpkı cinni şeytanlar olduğu gibi. O yüzden Allahu Akbar dendiğinde, Allah'a anıldığında bakarsınız ki kafirler bundan ürperirler, korkarlar. Çünkü şeytanlaşmışlardır. O yüzden Allahu Akbar, ezan sesine bile tahammül edemezler. Bakıyorsunuz son dönemde bazı bölgelerde rahatsız ediyor, işte ezan okunmasın. Ya bir de Allah'tan müşrikler okuyorlar ezanları. Bir de muvahhidler okusa bugün ezanları kaçacak delik ararlar herhalde. Çünkü hani bir muvahhidin Allahu Akbar demesiyle bir müşriğin Allahu Akbar demesi arasında çok büyük fark vardır. Ama Allah lafzının bereketinden dolayı gene bunun da tesiri vardır. Müşrik de bunu telaffuz etse bunun da kıymeti vardır. O nedenle şeytanlaşmış bir toplum ezana dahi sabredemezler. Onu bile iptal etmek için valiliğe şuraya buraya yazılar veriyorlar. Bazı şeyler yapıyorlar. Bunun tek ama tek sebebi onların zararlı şeytanlar olmasıdır. Çünkü Allah'ı zikretmek insanı zora sokmaz, sıkıntıya meşakkate sokmaz. İnsanı rahatlatır, bütün sıkıntılarını, zararlarını def eder. Bütün faydaları insana celbeder. Evet. Allah'ım, hamd yalnız sanadır. Sen göklerin ve yerin ve onlarda bulunanların nurusun. Hamd yalnız sanadır. gökleri ve yeri, onlarda bulunanları ayakta tutan, işlerini çekip çeviren kayyum olansın. Senden başka hak ilah bulunmadığına, bir ve tek, ahad, doğurmamış ve doğurulmamış, samet ve hiçbir kimse kendisine benzer ve denk olmayan Allah olduğuna dair şehadet ile ey Allah'ım senden niyaz ediyorum. Ey kalpleri evirip çeviren makilibul kulub ve buna benzer daha pek çok Esma-ül Hüsna zikredildiği hadis-i şerifler buna örnektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duası: Ya mukallibel kulub, tebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, benim kalbimi senin dininde sabit kıl duası. Müslümanın çok çok yapması gereken bir dua. Burada tabi hani konuyla alakası bu hadisin zikredilmesi, Allah'ın el sıfatı ve kalpleri evirip çevirmesi sıfatı, bunlar hep sünnetle sabit olan şeylerdir. Allah subhanahu ve teala'nın ayağını kıyamet günü cehenneme koyması, Allah subhanahu ve teala'nın o gün işte ayağını açacağı vesaire, bu gibi hadisler, bu gibi ayetler, bunların her biri dediğimiz gibi esma sıfat tevhidiyle alakalıdır. Bunlara iman ederiz, keyfiyetine, nasıllığına girmeden geçeriz. Daha önceki haftalarda zikrettiğimiz gibi. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen başka hadisler vardır. Allah'ın kalpler Rahman'ın parmakları arasından, iki parmağın arasındadır. Onları dilediği gibi evirir çevirir. Ya yani bilmiyoruz. Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. O her şeyden münezzehtir, dengi misli yoktur. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz hakkında böyle diyorsa biz ne yaparız bunu? Tasdik ederiz. Keyfiyetinin nasıllığına girmeden, araştırmadan ve sormadan. İnşallah burada kalalım. Diğer soruyla haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü konu bambaşka bir yöne inşallah kayacak. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahiri davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.